إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أغاكسان شدا يتمانانو مالونا فالظلم باندي خوري فالناحق باندي خوري داغوي داسي مثال للك أخفلو قيرو كيشي وورا شي وورا فكر وكي يورونو وور كسره دا لاس كيشي دا پوستكي دير كلكم دي فديكي نشي برداش كولي كيو سر كواتا آغا فلاس كيوني سي نفاتي لادا چه دغا نازك كلميس تا فزلكي چه او ميخ نشي برداش كولي كالي نشي برداش كولي او اغي كتا دا وور سر كواتي واچه استابا سحل بيورونو نو دا يتيم مال خوراك نتيجة دادا لكا گيرده كيشي تا وورا چه سر كواتي اچه نخبر زان سر ويدان كي فكرو كا چه دا برداش كولي شي كتا شي برداش كولي يو تجربة عملي وكنن يو سر كواتي خلوكي واچه و گيرده تا تيرا كلب موغورا چه تا سمرا طاقت لري بيا خيار ده كدا غي مالونا وخري خدا با شي برداش كولي نو بيا واي وسيسلون سعيرا سخت وور تا بي الله داخلي سوك چه دا يتمانانو مالونا پا ظلم و پا نرواس را خوري ورونو خوراك نه رب العالمين واي مال تي نجدي مورزا غزي كي مال دي ديزان غزي پوري غا مسافة كي نجدي ورطا مورزا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شدة سوفوري چه غا يتيم دي بالغ شوه نده اغا مال تي ور نجدي كي غم سل متر فاصلة كي دا غين جدا جدا زان ساتا ور نجدي كي غم چه لاس دي تي ونه لگي جي او دالا سكي نبي عليه السلام حديث كي واي دوو اغا كارون نزان وساتي چه اغا انسان حالا كي تبا كي بربادي چاوه يا رسول الله داغا سشيان دي اجتنبوا سبع الموبقات الموبقات المهلكات چستاد حلاك وطبعي سبب گرزي اغي نزان وساتي ويا رسول الله دا كم شيان دي نبي عليه السلام اغشمارك لن كده الله سر الشرك سحر كول يو نفس قتل كول او دربا خوراك دسود خوراك واكل مال اليتيم او دا يتيم مال خوراك دا اغوو محلكاتنا دي چه دا انسان دا حلاكت و دا تبعي سبب گرزي نبي عليه السلام ويدين ازان وساتي دا نچه تا دا مال مخرا شريعت فدي باني امر كلا لچه دا دا مال محافظة وكا وساتا دا خبال سوق نشتا خبال اولو كده اغا صغير دي خبال مال نشي ساتلي نو تبا دا مال ساتي لك خبال مال چه تا سرقمتا ساتي اغا فوري با دا تنور كي چه اغا بالغ شوه نوي او رشيد نوي قرآن كريم كي الله رب العالمين فرمائي چه تاسو پا يتمانانو باني اختبار وكي كلا چه بلوغ تورسيگي فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم دا بلوغ نروس تبياهم چه عاقلوي خير و شر في جني او دخبل مسلحت في جني نو بياور تخبل مالو نوركي يغي فور بيتور لا ساتي او بلو او ردانا چه مجرد دا غراس المال وساتي لزر روپاي دي واغي پده ورطواچه ورلوه ساتي نا دا غي مال كي ورل تجارت وكا گلت ولوكا دا غي مال كي استثمار وكا دانا چه صرف وساتي عمر رضي الله عنه فرمائي اتجروا في اموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة دا يتمانانو فمالونو كي تجارت وكي خوزان دفارة نا دا يتم دا مسلحات دفارة تردي چې هغه زکات ختم نکي کله هغه شل زره روپۍ یار کال کې لګ لګ زکات تي ورکه ورکه لاسو کالو کې باغ ټول ختم شي وینا هغه په تجارت واچ او استثمار وکا هغه د پاره ګټه وکا او بل روایت کې راځي الامن رب یتیما له مال فلیتجر به څوک چې د یتیم تربیت کوي او هغه یتیم مال ولري میراث کې ورته پاتې نو هغه کې تجارت وکي ولا يتركه حتى تاكله الصدقه ندي بريدي ترسو چې هغه زکات خاطر نکي رونو د دې بیان نرستا رازو خپل معاشره کې وګور زمونږه تعامل د یتیمانو سره سده یتیم با مونږ ته وای چې د خیر ندي زما توبه د خپل سپید رانه کوري که شر نه مي وساته مونږ څه کو د یتیمانو سره رونو د یتیم